सगरे तन में जहर फैल न जाए, वैद्य हकीम बुला कर कोई कर ले आज उपाय। हले हले सगरे तन में जहर फैल न जाए, वैद्य हकीम बुला कर कोई कर ले आज उपाय। जहर कैसे मेरे तन में आया, छोड़ दे मेरा हाथ किसी ने शायद मुझे बुलाया। ओ, तेरे तन का जहर कैसे मेरे तन में आया, छोड़ दे मेरा हाथ किसी ने शायद मुझे बुलाया।